műsorunkat, akkor a szám előtt és a kis pihenés előtt, azt, ami után aztán szerintem visszajövünk, mert bejön neked ez a szám. Hogy? Tehát a kérdés... De magyarul, de tényleg foglaljuk össze. Magenheim doktorból pozícionálunk. Hogyan pozícionálnád a mi műsorunkat? Hát... Nézd. Most leesett a lábújkörből, kicsit levágom, jó? Hát megvannak erre biztos a megfelelő szavak, nem biztos, hogy az én feladatom lenne. Elmondani, hogy városi értelmiségi alternatív gondolkodású fiatalok. Van pozíció? Mi azt hittük, hogy itt össze-vissza? Hát de meg valószínűleg mindenkinek, aki másfajta kommunikációt, meg nagyon jó zenéket akar hallgatni. Jó nagyon jó zenék vannak, vannak nálatok, azt aláírom. És nagyon jó fejlő SMS válaszok is egyébként. Most már mindenki megkapta magát, hölgyeim és uraim, ez az Estefem 98.6 Zsuzsmóval, akivel... Nem, a Zsuzsmót ezt nem. Nem, azt nem. Zsuzsival, akivel a zene után visszajövünk. A mikrofon mögött Kulka bácsi, ha már szóba került. Egy varázslatos férfi hang. Chef. Az Estefem 98.6. Two tablespoons of cinnamon and two or three egg whites. A half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Quarter cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Breeze up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat the oven to 350 and give the spoon a lick. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls. Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me none. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my balls. My balls on fire. Let's burn it. My balls are burning. Give me some water. Put some water on me. My balls are burning. Oh, my goodness. I'm blowing. I'm doing something. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. They're on fire, baby. Suck on my chocolate salted balls. Put them out, baby. Blow them. Suck on my balls, baby. Suck on my balls, baby. Suck on my red hot Stalking balls. Come on, baby. Woo! Woo! Suck on my balls. Just a little girl, skinny legs and press and curl. My mother always thought I'd be a star. deal. Streets that nurtured Lauryn Hill. Made sure that I never go too far. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Make me recall my days in the New Jerusalem. You know, story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy in Carter Park. Rode a mongoose till it's dark. Watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Made me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back, looking back. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, Vagabond times 20 cents and a nickel. Springfield Lab had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Boost Tonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Moved the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heights used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. You know it's hot, you don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. Drill teams on Mon Street. Remember when Hawthorne and Chancellor had these. Moving records was on Central Ave. I was there at dancing school. South Orange had the ball and pool. Unaware of what we didn't have. Writing my friends' names on my jeans with a marker. July 4th races outside Parker. Fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP. All the crazy niggas. And Carthy got away through Irvington. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops. And everybody's name was Muslim. Sensations in 88. Attract the kids from out of state. And everybody used to do the wop. Wop it out, wop it out, wop it out. Jack, jack, jack your body. Not a Bismarck used to amp up the party. I wish those days, they didn't stop. Every ghetto, every city, and suburban place I've been. Make me recall my days in every city. You know it's high, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back, looking back. You know it's high, don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back. Random attack. nigga, so can the flack. Yo, I'm dangerous, I've been trained to bust. When a stranger bust, trying to endanger us. Praise me, y'all, don't nothing faze me, y'all. When they see me, they gaze me, y'all. Crazy, y'all, they say I'm a myth. Trust me, if somebody ripped out of the depths of your imagination, appears Will Smith. Black suit, the black shade, the black shoes, black tie with the black attitude. New style, black Ray-Bans, I'm stunning, man. New hotness, pitch black 600, man. Don't you understand what you thought? I wouldn't come again. Leave you hanging without bringing you to fun again. Tangle in with the alien scum again. Monumental to the black suits running in. Nod your head. The black suits. Let me see you nod your head like this. Let me see you like this. Let me see you bop your head. Nod your head. Come on. Let me see you like this. Let me see you nod your head like this. Yo, it's this chick, right? Serlina, making me sick, right? Earth is worthless to her, she be tripping like threatening me and my men's trying to get the light. Thinking she's superwoman, but black kryptonite. Finishing whatever you start, son. The best looking crime fighter since myself in part one. Better act right, play nice and sing along. Cause K is back any height. What? Bring it on! Wanna brawl with me? Trying to brawl with me? Let me see you just come on and nod your head like this. Let me see you nod your head. Let me see you nod your head like this. Let me see you. Let me see you nod your head. Let me see you. Come on, come on. Let me see you. Like this, let me see ya. Check it, yo. Case closed, erase my foes. Chased away by the black suit, shades and clothes. We above the law, feds can't touch me, y'all. Highly ranked, black blank ID card. So disregard what you think you saw. Put that phone down now, who you think you calling, huh? One little flash, then good night there. Just open your eyes, honey, look right here. Thank you, mission completed, I made it. We won't be defeated, you seen it, we did it. Even with weapons depleted. Galaxy defenders, don't act like you don't remember. Taking contenders and proving they only pretenders. Ladies and gentlemen, boys and girls, the men in black is back to protect the world. When the enemy is near, the elite is here. So have no fear, just let me see you nod your head. Come on, nod your head like this. Let me see you like this. Let me see you. If you wanna rock to say, tell me if you hoppá! Ma-ma-ma-ma-ma-ma! Aróma! Ez itt a Hit, Remény és Zsűrölet című adás. Az FM 98.6-os csatornán. Megáll az FM. A telefonszámunk 2413-85. Az SMS-ünk 0630-9986-986. Az e-mail címünk pedig nem más, mint az estefm@estefm.hu. Őszintén megvallom, hogy az e-mailt ma nem sikerült életre keltenem. De azért, de... mert dotcomosan szólva a wallpapered elég pikáns haver smiley. Oké. Okay. Igen, a wallpapert már beállítottam, ez igaz. Nos, sztár vendégünk most a jelen adásfolyam idején. Laci, úgy látom, hogy egy szorosabb kapcsolatot is sikerült kiépíteni Zsuzsával. Demcsák Zsuzsa a ma esti stúdió vendégünk, akit a Stúdió 80-ból ismerhetünk még. Ő volt Szegvári Katalinnak a lábsztantja, és amikor tehát alulról vették, tehát a szörnyű pokol, hogy hogy áll a műcsarnok, akkor a Katika lába helyett Zsuzsa lába volt. Milyen hosszú a lábad, Zsuzsa? Hát, te nagyon magas vagy. Kezdődött, ez való igaz. Modell voltál? Stúdió 80-ban. Igen, modellként kezdtem. Komolyan? Így kerültél bele a média zegzugos labirintusába? Hát, igen. Na, erről egy pár szót bőven. Jó, volt a Rolling Stones-nak egy lemeznyitó avatópartia. Na, de most komolyan. Hogy most volt melyik ez? Hogy kerültél az a média világba? Hát én egy válogatásra mentem el a Magyar Televízióban. Ez volt a Tónik nevezetű műsor, ja, amit igen. Te felemlegettél, és ott választottak ki műsorvezetőnek. Ami viszont színművészeti főiskolások voltak ott, akik pályáztak, vagy akik ezen a próbafelvételen részt vettek. Most itt eszem, bocsánat, hogy egyszer voltam egy ifjúsági műsorban a Magyar Televízióban, amikor még az ELTE AJTK-ra jártam. Mi volt a címe? A Hurikán. A Hónap diákja. Meskó Zsolt volt a riporter. Te voltál a Hónap diákja? A zenekar miatt. De mivel értem a zenekar ki? Miatt, és kijött a zenekar a próbahelyre, és felvették az egyik számunknak az akkor videóklipjét. Tizen jöttek ki a Magyar Televíziótól, Frankon egy Latviával, vagy egy Roburral, és felvették, borzasztó volt. És ez hogyan ide? Hát nem, csak a kollégák megkérdezik. Hát én is voltam a tévében, ha? Na mindegy, szóval így kezdődött is pont. Tonikkal indult. Én egész kis óvodás koromban egyébként játszottam egy játékfilmben. A Boldogtalan Kalap című játékfilmben tényleg óvis voltam. Kar. És... te voltál a kalap. Kalap. Boldogtalan kalap. Kalap. Igen. Igen, volt. A Pécsi Ildikó volt az anyukám, és a Balkai Géza az apukám a filmben. Ki hordta a kalapot? Nem tudom, mert a filmet sose láttam egybe. Az első 5 percében szerepeltünk a nővéremmel. Az volt a feladat, kis kövérkés gyerek voltam már akkor is. Bár most nem vagyok. Nem, most lank vagyok. Slank a Tomi, nem? Nem, Zsuzsa. Akkor nagyon kövér voltam, lényeg az. És nem? Az volt a szerepem, hogy be kellett, mert tornáztunk az oviba, ahol jártunk, és be kellett menni az ajtón, és nekem rá kellett vetnem magam a süteményes tárra, akkor ettem néhány pilótát, és utána azt kellett mondani, ha beszédes szerep volt, azt kellett mondanunk, hogy apu tornázzunk. És ezt így ritmusosan... De hát akkor még, mert fogváltós voltál, akkor tojnázzunk. Nagyjából igen, és gyakorlatilag a fő attrakció az volt, hogy kézen álltam a Balkai Géza lábán, Jézus. Aki fölfeküdt az asztalra, egy ilyen artista cucc volt. A kis McKelley Culkin, nem? Komoly karakter szerző. Ez volt az első találkozó a médiával neki, a kamerával ugye. És neked a válogatás volt? Ez. Hát illetve akkor már, hát én egy modellügynökségtől mentem erre a válogatásra, tehát akkor már nem volt ismeretlen, de természetesen ez volt az első olyan igazi nagy dolog. És aztán ez rendszeres volt folyamat, ez sokat ment nagyon a Tonik. Egy évet ment a Tonik. Nagyon mély nyomot hagyott ezek szerint. Heti műsor volt. Igen, kereskedelmi jellegű heti műsor. De jó, ilyen Fashion TV-s beütései voltak. Hát életmód magazinnak hívtuk mi ezt, mert azt gondolom, hogy azóta sem találtunk ki, vagy találtak ki erre jobb meghatározást. De az akkor ilyen forradalmi dolognak számított, nem? Igen, tehát, más képi világa volt, sokkal pörgősebb volt, klipszerűen volt vágva, mások voltak a riportok. Coca-Cola tényleg támogatta. Ez nagy elismerés egyébként. Bizony. Ilyen nagy üdítő. Amikor megszületett a döntés Dunaharasztiban, nem? A kóláról. A kólánál. Akkor átvágták a szalagot a gyárban. I think we're going to, that seems to be okay. The cheek beautiful. És akkor hopp, karcolt a Mont Blanc. Már meg is volt elé. Elképesztő sztoriaid vannak, ott voltál? Természetesen ott voltam, de ott is, mint technikus. Ez pedig itt a hitemény zsűrölet. Demcsák Zsuzsával, akit azért nagy ritkán hagyunk szóhoz jutni. Ti is beszélgethettek vele. Én már vele. Fáradt vagyok, úgyhogy teljesen mindegy. 243385. Ez a hallgatói direktvonal Zsuzsihoz. Chatmennek a 0-39-986-ra lehet írni. A stúdióban továbbra is Jobbágy Róbert. Milyen gyakran szoktátok beadni a telefonhívásokat? Soha. 100-ból egyet. Miért? 100-ból, ha egyszer jó. Volt egyszer egy alternatív szám, nem ismerted? 100-ból. Ülle Péter Szalámi nézett közben az emberekre a színpadról. Nagyon sok embert látott egyszer. De tényleg miért nem adjátok be őket? Unszimpatikusak. Édes vagy, de drága, te szereted azokat az embereket, akinek csinálod a műsor. A karenkói nevelésem volt egyébként. Csak a legjobbak jöhetnek át. Igen. Nem, az az igazság, most nem látod. De hogyha nincs szűrő, akkor a legjobbakat sem lehet kiszűrni, hogyha egy telefonot látod, hogy nem telefonálnak. Ezt a szerencsére, a jó szerencsére bízunk. Villogott intenzíven, szerintem már feladták. Teljesen feladták. Nem lehet, hogy nem akarnak veled beszélni, hogy félnek tőled a fiúk. Hát akkor én nem is megyek. Nem, mi nem félünk. Nem érezted azt az életed során, hogy is félnek tőled a fiúk? Most így vissza a komplexusokra. Na tessék, már cseng is a telefon. Hát is ezt most úgy érzem, hogy nem. Halló! Szép lettük kívánok, én arra szeretném kérni Demcsák Zsuzsát, hogy meséljen a gimnáziumi színházas élményeiről. Te tudsz valamit? Én mindent tudok. Felismerted a hangját? Te vagy az Anita! De te ki vagy? Szervusz, Zsuzsai Halakkó Sándor vagyok. Nem az! Jártatok? Nem az, Sanyi! Halló! Nem, mi osztálytársak voltunk a gimnáziumban Sanyival. És a Lackó Sándor kérlek szépen a Rádió 1-en vezet műsort. Rá, és nagyon jó kollega! Műsort vezet, kollega! Köszönöm, hogy nagyon-nagyon szép dolgokat csinált. Miért nem a saját adókat hallgatod te? De kedves vagy te. Sanyi! Mondjad! Miért inkább Zsuzsa, bocs, mert én csak nemrég kapcsolódtam be, és nem tudom, hogy erről volt-e már szó. Sanyi! Erről még nem volt szó, igazából semmiről nem volt szó, tehát belekaptak a srácok bizonyos témákba, megpróbáltam értelmesen, intelligensen válaszolni. Ez nem hullott termékeny talajra, úgyhogy maradtunk annál. Mégis értesz hozzá. Írunk a Zsuzsával. Írunk róla egy CD-t az egynek is, jó? És ott is lemehet, tényleg, Franko, megszólal. Na, mi volt a gimnáziumi cucc, amiről nem tudom? Az, hogy volt egy színjátszókör, ahol elszálltunk egy páran, és írtunk egy saját színdarabot, amivel még a Budapesti Színjátszó Fesztiválon is szerepeltünk, sőt, megnyertük ezt a színjátszó fesztivált. Tapsoljuk mi meg. Is volt a címe? A herceg volt a címe. A herceg! Te így kerültél a média világába, Sanyi? Nem. De egyébként a Sanyi már a gimnáziumban is rádiózott. Igen, én egy modellügynökségen keresztül is kerültem a rádióba, mert látták, hogy olyan csúnya vagyok, hogy képre nem kellene, hogy kerüljek, és akkor maradt kizárásos alapon a rádióba. De miért a hangodat nem hallgatták meg? Nem, hála Istennek, mert akkor azt sem, hogy ez a karrier is el lett volna vágva előttem. Nem, tehát igazából a vizuális környezetszennyezés, mint olyan, az pont az én nevem mellé van írva, tehát ezért nem erőltettük ezt a tévévonalat. Te életes valamikor érettségi találkozó. Lesz valamikor érettségi találkozunk? Kérlek, de most volt két hete, a Berkibe, és már megint nem jött. Hát de már megint nem értesített engem senki róla. Hát de hogyan drága? Hát igen. Hát drága, hát senkinek nem adod meg a mobilat számát. Ez vidéki gimnázium volt? Nem, ez az alternatív közösségi gimnázium. Hát honnan? A haluvédelmi körzet, harmadik kerület, az már vidék. Hát ő volt a az kvázi igazgató, igen. Sőt, nekem a Csibe mamám volt, a Horn Ágnes. Az mi az a Csibe mama? Sanyi? Mi az a Csibe mama? Hol tanultál te? Neked volt Csibe mamád, Sanyi? Hát ilyen mezőgazdasági gimnázium volt, hogy Csibe mama volt. Bábolnán. Meg volt a kupacok. A Csibe mama volt mégis az osztályfőnek igazából, nem? Hát de ezek kisebb osztályok voltak, nem? Ő volt az, aki egy pár... 18-10 voltunk egy ilyen... Felkarolt egy csoportot. Fészekajban. És Ági akkor néni. Fészekajnak hívták, és akkor tartottunk ilyen... Amikor lehetett beszélni mindenféléről, ami minket bántott, vagy mi bántottunk valakit, ilyen, vagy volt egy ilyen holdköltök társaság a Flash is benne. És isteni jó volt. Könyörgöm, ez egy közgazdasági gimnázium. Hát de alternatíve. Ja, az igaz. Sanyi, egy dolgot hadd kérjünk meg még egy a búcsúzás előtt. Nem mondanád azt, hogy Lackó Sándor vagyok a Rádió 1-ről. Az Este FM 98.6. De várj, én Sanyi ezt rögzíti. És utána esetleg... Pont ezért nem fogom mondani. Igen. Jó, akkor, Sanyi, akkor nem mondom meg. Az, mondd azt, hogy nem mondom meg ki vagyok, és skibili-lip-top-tálop-táp, vagy valamilyen... Elképesztően gyorsan beszélsz, valami jó gyorsat, mondjam el. De értelmesen. De értelmesen? Na, jó, azt kérlek egyszerre. Tehát gyorsan is, meg értelmesed is. Mondjuk egy nyelvtörőt ilyet, hogy... Hát menne, akkor... Na mindegy, nem érdekel. Na, mondjad, mondjad. Nem, semmi. Tehát mindegy, lényegtelen. Nem. Azt mondtam, én azt mondtam, igen, szerintem ezt félreértetted, hogy gyorsan és értelmesen. Tehát és nagyon, nagyon, hát én ezt tudom, azért ez nem fog menni, ez a kettő egyszerre. Nagyon ránéztem itt a mellett. Tehát tudod, hogy jól vagy, gyorsan vagy, olcsón dolgozik, de ebből csak kettőt tud egyszerre, szóval. Akkor mondd azt, hogy ez itt a Rádió 1. Miért mondjam, könyörgöm? Hogy mondja, mit akarsz. Ezt csináltam az elmúlt 6 percben, azt mondtam, amit akartam. Ki írja a mobilot, hogy mióta telefonálsz? Hát körülbelül. És most visszamész, és mi lejár a praktikum? Hogy mi van ilyen? Nem. Mesélj már valami fortét, mert itt most építjük, tudod, az új adót. Igen. Minden ötlet elkél, ha érted, mire gondolok. Ja, vagy ezért telefonálsz egyébként? Hogy? Ezért telefonálsz? Nem, a Zsuzsa miatt. Már mi miatt? Nem, én a Zsuzsa miatt tényleg csak. Van még egy öreg csontnak. És a Zsuzsával azóta is tartjátok a kapcsolatot? Vagy csak nem, persze, hogy nem, azért írtam szörnyű van vele, tehát. Ja, csak épp hallgattad az adást is? Aha. Hát igen. Zsuzsa, valamennyi kritériumot beteljesítettük. Sanyi, én azt mondom, ne, mikor találkoztál utoljára Zsuzsával? Nem tudom, még valamikor egyszer így... Egyszer összefutottunk egy helyen, ahol te DJ voltál éppen. DJ nem, is vagy utána még, emlékszem hajnal 2:30 péntekről szombatra víradóra egy olyan két hónappal ezelőtt egy oktogonon talált gyors étteremben. Igen, igen. És aki ezek után nem jött rá, hogy a McDonald's, akkor nem. Ez hihet. Kimondhatod, hogy nyugodtan ebben a műsorban az összes márkanevet, képzeld el. Nézd, ha már rajtatok keresztül reklámozzuk a Rádió 1-et, akkor azt mondom, hogy innentől tudom, hogy bármi lehet. Figyelj, eddig mi volt? McDonald's, Rádió 1, bármi, amit akarsz. Haverok vagyunk, kollégák vagyunk, mi haragudjunk egymásra, őszintén. Van elég ember, nem? Világ, de tartsunk össze, öregem, recesszióban. Na, szóval Zsuzsának csak annyi, hogy ne tűnjön el, mint az aranyóra, mert eddig ez volt, és tessen magáról életjelet adni. De én köszönöm. Sanyi, küldök egy dumát a Rádió 1 hallgatóinak, nyugodtan nyúld le, az egyik vendégünk a hétfői sportműsorban azt mondta, hogy hát elültem itt, mint egy gipsznyúl. Ami szerintem... Hát, előbb cenzúrázd azért, Sanyi, jó? Azért gondolnék. Sanyi, akkor... Jó adást, öregem! Csak azt üzenem, hogy van ez olyan hely, akkor így poén szinten, mint más. És jó adást, köszönjük, hogy minket hallgatsz. Csók az egész távnak. Zsuzsa csak jobb lett. Szia, Sanyi, köszönöm. Nem kis Anikót üdvözlöm. Hát én meg a... Van barátod? Nem. Ne arra, hogy jársz valakivel. Szervusz, Pisti. Szervusz, István. Megjött a biztonság. Itt van biztonság. Én elbúcsúzom a rendesen. István, akkor kimegyek, jó? Mert itt a Zsuzsával nem lehet akkor megcsinálni a Zsuzsa előtt a végbél ellenőrzést, jó? Igen, menj ki, Laci. Sanyi, szerintem elbúcsúzom tőled, mert ez csak egyre rosszabb lesz, jó? Köszönöm, hogy hívtál. Szia. Nem lehet kordában tartani itt a sárcokat. Szörnyű, ami itt van, öregem. Szétesett minden. Szia! További kellemet. Szia, köszönöm. Hely, hogyha ez Sanyi... Ez a Rádió 1, az FM 98.6, nem, mennyi? 103,9. Nem. 100,8. 101,1. 103,1. Mennyi, Robi? Melyik? Nem tudja. Fene sem emlékszik. Gábor, hol? 102,1. Az a bridge. Nem. Itt egy telefonáló, Sanyi. Hát, ha bemondja. Sanyi. Szevasztok. Szevasztok, Sanyi. Hát nem mondtátok azt, hogy jó szórakozás szemétállatok, és így a ti hallgatóitok valahogy hiányérzetet szenvednek szerintem. De szerinted, amikor egy biztonsági őr végbél motozását imitálva sikoltozom, mi alatt a Rádió 1 egy műsorvezetője beszél egy gyönyörű hölgyel, akkor ez nem identifikusan a HRZ. Hát nem. Nem mondtuk ki a varázs. Akkor légy szíves, pótoljátok. Háromra, jó? Robit meg lehet kérni, hogy azt a spotot megtalálja, amikor elindult négy srác a világ hírnév felé, és akkor csinálják a rádióműsort, és... Ja, amit a Cseti mondott fel. A hallgatókat ugye semmibe... De jó volt az. ...megalázzák, telefonokat nem kapcsolják. De ezt te mondtad fel, Cseti. Csinálják a műsort. Igen, volt egy ilyen spot, tényleg. Nosztalgiázunk egy kicsit nem sokára, jó? Meg, hogyha lehet. Kérlek, megkeressük. Megmutatjuk Zsuzsának, úgyis most... Az igazi HSZ-i Igen, mutassuk meg. Meg az, ami most van. Volt az eddiginek. Mutassuk meg a jó szórakozás szerint, jó? Azt mondja, oké. Figyelj, háromra. Szevasz. Egy, kettő, három. jó szórakozás, szemét, állatok. Ez kellett? Ez egy nagyon intelligens dolog volt. Ez volt régen, csak már nincs neki. Meg. Hát, hogyha Sanyi még hallgatja, akkor azért azt elmondom, hogy Zsuzsa tökéletes, tehát a tökéletes rádiós műsorvezetőnő. Gyönyörű. Ez egy rádióban rendkívül intelligens. Rendkívül intelligens. Nagyon kommunikatív, gyönyörű hangja van. Igen. És 18 és 25 év között van. És lassan tévésztár vagy egyébként. És akkor ismernek. Most felhívás egy keringőre. Jöjjek hozzátok műsort vezetni. Volna kedven? Hát még nem vagyok a rádiós műsorvezető, úgyhogy. Ó, hát akkor jó, az egy jó kihívás. Azt mondják, hogy egy nő 30 éves koráig mindent kipróbál, és aztán utána meg családot van. Nem csak amortizálok. Ez simán belefér szerintem. Még egy csomó idő van. Már hátra. Az életedből. Töltjük ki valahogy ezt a hátralévő műsoridőt, azt hittem, hogy... A 30-ig, én a 30-igra gondoltam, addig még rengeteg idő van. És hogyha kétszer élsz, akkor meg pont... Szerintem éges két végéről a gyertyát. Igen. Mindenképp. Dobban csupos lángra, és hallgassuk meg a Come on Baby Light My Fire egyik legeredetibb feldolgozását. Jó. Jó, ez a élem, ez áramból van. Az a jó ebben a rádiós műfajban, hogyha már nem jött semmi eszedben, vagy kínos csönd lenne, akkor egyszerűen azt mondta, hogy nagyon hallgassunk valamilyen zenét. Igen, csak úgy kell csinálni, hogy pont amikor elkezdődik a számnak a lüktetése, akkor kell abba hagyni a beszédet. Ez az egy, ami nehéz, ezt vampnek hívják. Mint hogy voltam bent a Balázsi Pandánál egy rádiós interjún, aki elképesztő profin csinálta azt, hogy mikor megszólalt volna a szöveg, pontosan akkor hagyta abba a dumát. 5 másodperccel lépett túl, de gyakoroljuk meg. Jó. Visszajön, nem látjuk képernyőt. Yeah, we just a couple of brothers sitting around the studio talking about love, peace, and equality. Will it ever come a day I can believe? Sometimes I feel the whole world is just ghetto. In the ghetto, life is hard. In the ghetto, cause people. In the ghetto, kill. Köszönjük, Ferenc, Balázs, közös beköszönés, Edith. Jó, akkor egy általános beköszönés, ez nem? Igen. Ja. Igen. Faszka. Mi vagyunk a sok ingent, aki tárjai, és Edith a hét remény zsűlölet. Tehát melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? A szöktetés a Szerájból, a Don Giovanniból, a Varázsfuvolából, vagy a Figaro házasságából? Hát akkor most telefonálnék. Kérem szépen. Természetesen. Kit hívjunk fel? Csubakkát. Végeszem? Csubakkát. könyvet. Igen, könyvelő. És nagyon-nagyon szereti a filmet. És nagyon-nagyon sokan vannak, remélem benne. Ja, értem. Jó estét kívánok, Vágó István vagyok. És én kivel beszélek? Kezicsókolom, akkor magát keressük. Éppen vagy valakit a hány tagú társaságból? Nagyszerű, akkor átadom a szót, tessék parancsolni. Sziasztok! Mozart melyik művéből rendezett filmet Ingmar Bergman? Szöktetés a szerájból, Don Giovanni, a varázspohola, vagy Figaro házasságok? Biztosak vagytok ebben? Jó, köszönöm szépen! Sziasztok! Akkor jelöljük meg a cét! Egész! Nem láttam a filmet, de jelöljük meg a cét! Megjelöljük a cét! Egy 1974-es filmről van szó. Na nézzük, mennyire megbízható a társaság. Lássuk! Teljesen megbízható. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Ez itt a Hit Remény Zsűlölet Show az Este FM 98.6-on. A stúdióban Laci Tomi, Jobbágy Robert Chatman és Demcsere Zsuzsa. Zsuzsi, most így az utolsó percekben, amit együtt töltesz velünk, mondd, elhatározásra jutottál, ha meg tudunk egyezni, akkor fogsz műsort vezetni az Este FM-en? Vagy ami utána jön a Haver Rádió 98.6-on? Megnézzük ezt a kezembe nyomtál egy szinopszist, ezt megnézzük, hogy amit így összeírtam, skiccelgettem, hogy a műsor alatt. Nem. Laci egész jó gépelten ír. De megnézzük. Hagyjuk. Jó, tekintsük meg. Csubakka, köszönjük. És köszönjük Demcsák Zsuzsa, hogy itt voltál. Mondjon dolgokat. Egy nagy kérésünk volna még, így van, hogy elmond azt a, ezt minden kedves vendégünk nagyon nagy szeretettel megteszi, és a varázsmondatot, amivel búcsúzik, hogy szervusztok, Demcsák Zsuzsa vagyok, és ez itt az Este FM 98.6. Vagy B-verzió, vagy ez itt a Hitremény Zsűrület. Igen, legyen Hitremény Zsűrület. Igen. És ezt mindenkivel elmondhatjátok. Igen, és mindenki. Hát hallottak például, ki volt az a Balázsovics Edit és a... Mutassunk egy hírességet, Robi, hogy ne érezze magát lámpalázásnak a hölgy. Így van, az keres. Egyet nézzük a sok közül. Melyiket szeretnél? Bálint Antónia? Vagy a... Bálint Antónia. Melyik volt a legkedvesebb vendégetek ideig? Galusz Niki. Elég gyorsan jött a válasz. Lacinak a Galusz Niki. Nekem nem is tudom. Tunyogi testvérek. Bálint Antónia. Barátok közt, várjál, nézzük csak. Iti. Hát... Nézzük meg, nem az Iti az nem. Tália papnője. Ki az a Nagy Imre? A Magyarország miniszterelnöke volt. Ja, azt hittem vendég volt. Tunyogi testvérek meg. Na ezt, hogy Tunyogi testvérek kitettek magukért. Na nézd. Ők énekeltek egyébként. Mi van? Nem engedelmeskedik az egér? Figyelj. Hitremés gyűlölet! Na jó, még egyszer. Zsűlölet. Zsével? Igen. Zsével. Tanulj. Ja? Énekelni nem fogok. Hitremény és gyűlölet! Sziasztok! Na hát valami ilyesmi. Nézzük a másik verziót, amikor... A beszédeset? Bálint Antóniát, akkor a Laci kedvenc. Az egy nagyon-nagyon-nagyon szép etüd. Sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a Hitremény Zsűlöletet halljátok. Na ez, beszél. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény,